ktoś nie zauważył, jakieś półtorej minuty temu minęła pierwsza, drodzy państwo. Birdland, kompozycja Joe Zawinula w porywającym opracowaniu i wykonaniu największych gwiazd współczesnej, nie tylko jazzowej, estrady. Let me hear you say, do it. Do it, do it. Stuff Like That. Kolejne spotkanie Quincy Jonesa z przyjaciółmi i wielkimi gwiazdami zarazem. Charlie Wilson, Ray Charles, Brandy, Chaka Khan, Ashford and Simpson. Quincy Jones, kompozytor, pianista, producent, aranżer, dyrygent, także trębacz, niekwestionowana ikona muzyki wieku XX, także chyba już XXI. U progu swej wielkiej muzycznej kariery z kolei liderował wielu big bandom, a wykonywane przez te orkiestry, przygotowane przez Quincy'ego aranżacje, bądź opracowania znanych standardów, przede wszystkim aranżacyjnymi perełkami. Za nami Dreamsville, zgrabny muzyczny temacik Henry Mancini'ego, a przed nami Take Five Paula Desmonda. Oczywiście w pełnym brzmieniowych smaczków opracowaniu Quincy Jonesa. Take Five. Chyba najbardziej znane wykonanie to oczywiście wykonanie kwartetu Dave'a Brubecka, ale ja chyba wolę to Quincy Jonesa, aranżacji Quincy Jonesa. To było nagranie z drugiej połowy lat 60. Chciałbym teraz wspomnieć o tym, że Quincy Jones to nie tylko wybitny aranżer, kompozytor i producent muzyczny, ale też obdarzony wyjątkową intuicją, odkrywca talentów. Kiedyś u progu swojej kariery ze spotkania na swej drodze Quincy Jonesa cieszyła się Chaka Khan, cieszył się też George Benson, a obecnie pod jego okiem i uchem rozwija się talent młodego brytyjskiego multiinstrumentalisty Jacoba Colliera. W latach 90. szczęście spotkania z Quincy Jonesem miała wschodząca wówczas gwiazda muzyki soul i R&B Tamia. Posłuchajmy jej nieprzeciętnego, złotego głosu. When the world seems a lonely place, I've got a dream that won't leave a trace of the blues. I just think of you. Just for you and me, and baby, I know. put a move of my heart. Prawda, że nieprzeciętny głos ma ta wokalistka? Quincy to ma jednak ucho do młodych talentów. Lata 80. to czas, który przyniósł Quincy'emu najwięcej zaszczytów i popularności. Właśnie wtedy powstały najsłynniejsze albumy, między innymi te najbardziej cenione i znane. Michaela Jacksona, Thriller i Bad, a właśnie ich producentem był właśnie Quincy Jones. A ukoronowaniem tej fantastycznej dekady było powstanie w 1989 roku albumu Back on the Block, którego już dzisiaj słuchaliśmy i do którego pewnie jeszcze powrócimy. Like one to the two and straight to the ten. Turn up the sounds, cause the cue's back again with a whole new set. Here to make you sweat, put on your stomping boots. A few love your Jetsons, call out Roy George, Rosie and Susan. Tell them you got the funk to make you move that New York. Should I say that right? Welcome to the party. A little something, something for each and everybody. It's Coolio, dope, representing West Coast. So raise up a toast, Mr. Jones is your host. From the top to the bottom and the back to the front. Everybody on the side, don't slip it and slide. Just go. Yo, damn it, bet you can't stand this track that's slamming. Stop. Catch the vibe from the west side, the one and only Bonnie without pride. I'm stomping through your town and your hood, up your block, giving props to hip hop, cause it don't stop. Stomping with the humps in the back of the trunk, cause all that funk makes me wanna bump. Stomp in the mountains, in the valleys, in the back streets, in the alleys. Stomp for the river, the streams, the wishes and dreams. What up, what it means, everybody just stomp. For the boys and girls, the precious pearls, we took the walk, twirl in the cold, cool world. Stomp, Martin. Mia, mercy Mia, these ain't what they used to be. Stop opposition, stop competition. Stop like crap, let us step and mention. Let me mention Quincy Jones and Butter on Toast. Superman of Rap Shack, fear the most. Rag and toast, not my steelo style. Kick your butt for a mile and smile as I stop. Stumpy battle through the metro in the ghetto. Hope you're not Petro, drinking $100 XO. Guzzle, guzzle, struggle with a top-notch hustle. Time to scuffle. Ruling all possibilities of me being lowdown. Still back in case me being a showdown. No need, like the biz, smoke a high. Stomp in the mountains, in the valleys, in the back streets, in the alleys. Stomp for the boys and girls, the precious pearls. We took the wrong turn in the cold, cool world. Stomp, boy, this is what you want. So for the body, keep making your show. Everybody just stomp. Step down with it. Stop. We got that rhythm pumping up a beat without a drummer. Tell me, ain't it tough? We got the great big bottom getting down. Got the only low bass, baby, when there ain't no bass around. Oh, we can jam in the human. Out. When we get together, you know we rock the house. Tell you right quick, I want to get a little bit, keep it for a while. So everybody can check this other out. Now we get down. So much fun to bring our lives. So let's go, everybody, to the acapella party. Słychać aranżowanie czysto wokalnych utworów także nie przysporzało Quincy Jonesowi żadnych problemów. Najpierw Stomp z gościnnym udziałem m.in. Chucky Khan, Shaquille O'Neala. Pamiętacie Państwo takiego koszykarza? Coolio także wziął udział w tym nagraniu. A chwilę później We Be Doing It, a cappella party by the Human Being Band z gościnnym udziałem Syda Garrett. A teraz, przed kolejną zmianą tematu naszego dzisiejszego nocnego spotkania, jeszcze jedno spotkanie z Brianem Brombergiem, jego wizją evergreenowych kompozycji Jaco Pastoriusa. muzyka Jaco Pastoriusa, ale wykonanie Briana Blumberga. Bardzo nowatorskie i bardzo fajne, porywające, można by powiedzieć. Teraz America Undefined. Ameryka ostatnio rzeczywiście dość niezdefiniowana się nam mieli być w czasie wyborów. Tak swoją drogą ciekaw jestem, czy już wiadomo, kto został prezydentem supermocarstwa. Przestałem to śledzić jakoś od wczorajszego poranka, a pewnie już dużo więcej wiadomo od tego czasu. Sięgnąłem teraz na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania po ostatnią, najnowszą płytę Pata Metheny. Na tę płytę kilka lat musieliśmy poczekać od tej poprzedniej płyty, którą zadowolił wszystkich swoich fanów Pat Metheny. Płyta zupełnie inna. Przede wszystkim nagrana w towarzystwie ogromnej orkiestry symfonicznej i to nadało tej płycie bardzo charakterystycznego brzmienia, nowego wymiaru muzyki Pata Metheny, ale jednocześnie wciąż słychać tę jego wyobraźnię i jego muzyczną duszę, bardzo charakterystyczną duszę, tak przy okazji bliską wszystkim polskim fanom. Zasłuchajmy się. America Undefined.

America Undefined. Niezwykle sugestywna, plastyczna, malowana brzmieniami i pojedynczymi dźwiękami historia. Ostatnia płyta Metheny'ego, zatytułowana From This Place, to prawdziwe arcydzieło. Thank you. Metheny ze swojej ostatniej płyty, płyty zatytułowanej From This Place. Zbudował nam Pat taki nastrój, że już chyba pora najwyższa się zacząć żegnać, szykować do snu. Drodzy Państwo, bardzo to było miłe. Były to miłe 2 godziny spędzone z Państwem. Posłuchaliśmy sobie troszkę muzyki i chyba o to chodziło, żeby w dobrych nastrojach z uśmiechem na ustach szykować się teraz do drugiej części nocy, tej, która do poznania snów, które teraz nam będą pewnie towarzyszyły. Irena Dan, Kuba Sadowski i Piotr Majewski dziękują bardzo za spędzony czas. No i cóż, co prawda ci, którzy mają ochotę iść spać, pewnie pójdą, ale przypominam, że trójka gra dalej i grać będzie do końca świata. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.